ये हवाएं गुनगुनाएं, पूछे तू है कहाँ, तू है फूलों में कलियों में या मेरे ख्वाबों की गलियों में, तू है फूलों में कलियों में या मेरे ख्वाबों की गलियों में, ये हवाएं तू है कहाँ, तू है फूलों में कलियों में या मेरे ख्वाबों की गलियों में। धरती सजी अंबर सजा जैसे कोई सपना, इसमें हो घर ओ हम सफर तेरा मेरा अपना, धरती सजी अंबर सजा जैसे कोई सपना, इसमें हो घर ओ हम सफर तेरा मेरा अपना, सुना तेरे बिना ख्वाबों का ये मकान, आ भी जाओ तू है कहाँ, तू है फूलों में कलियों में या मेरे ख्वाबों की गलियों में। तू है कहाँ,